باب نمبر 12 امت محمدیہ کا عز و شرف. فصل نمبر 1 امت محمدیہ کے شرف کا بیان. حدیث نمبر 751 متفق علیہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بس ایک نبی گزرنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی. ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی کے ساتھ 10 آدمی، ایک نبی کے ساتھ 5 آدمی، ایک نبی صرف تنہا. میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی. میں نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ عرض کیا، نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں. میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی. عرض کیا، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہیں، ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب. میں نے پوچھا، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے ان لوگوں میں شامل فرما. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا. حدیث نمبر 752 متفق علیہ روایت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک قبا یعنی مکان میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تہائی حصہ تم میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں. فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تعداد میں اہل جنت میں سے نصف ہوگے، اور وہ یوں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تم یوں ہو جیسے کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک کالا بال. حدیث نمبر 753 سنن ترمذی میں حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی تمام امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی. حدیث نمبر 754 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمام انبیاء کرام پر اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے. حدیث نمبر 755 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور جبر و اکراہ معاف فرما دیا ہے. حدیث نمبر 756 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی وساوس و خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے. حدیث نمبر 757 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت مہجن بن ادرا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 758۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم نے گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس میں بیان فرمایا، اور ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دیں جو ہم سے قبل امتوں پر ممنوع تھیں، اور ہم پر اس دنیا میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ حدیث نمبر 769۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی، سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوں گا، اسی طرح اپنے پیچھے اور اپنی داہنی طرف بھی انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچانیں گے جبکہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کے لوگ شامل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعضا وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی۔ حدیث نمبر 760۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز ضرور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر ہوگا، اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ حدیث نمبر 761۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز روشن پیشانیوں اور چمکتے ہاتھ پاؤں والے لوگوں کی ایک جماعت نمودار ہوگی جو افق پر چھا جائے گی، ان کا نور سورج کی طرح ہوگا، سو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، نبی امی، بس اس ندا پر ہر امی نبی متوجہ ہوگا، لیکن کہا جائے گا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے، سو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کا نور چودھویں کے چاند کی طرح کا ہوگا، اور ان کا نور افق پر چھا جائے گا، سو پھر ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا، نبی امی، بس اس ندا پر ہر امی نبی متوجہ ہو جائے گا، لیکن کہا جائے گا اس ندا سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے، بس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی، ان کی بھی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، ان کا نور آسمان میں بڑے ستارے کی طرح ہوگا، ان کا نور افق پر چھا جائے گا، پس ندا دینے والا آواز دے گا، نبی امی، بس اس پر ہر امی نبی متوجہ ہو جائے گا، کہا جائے گا اس سے مراد بھی محمد اور ان کی امت ہے، بس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنی شان کے لائق تشریف لائے گا، پھر میزان و حساب قائم کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 762۔ سنن ترمذی میں حضرت بعض بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، کے بارے میں فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، اور اللہ تعالی کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو۔ حدیث نمبر 763۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت بعض بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم قیامت کے دن 70 امتوں کی تکمیل کریں گے، اور ہم سب سے آخری اور سب سے بہتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 764۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری روب و دبدبہ سے مدد کی گئی، اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور مٹی کو بھی میرے لیے پاکیزہ قرار دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا گیا۔ حدیث نمبر 765۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا، ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی۔ مجھے قیصر و کسرا کے دو خزانے سرخ اور سفید دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے، اور نہ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کرے جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے، اور بے شک میرے رب نے مجھے فرمایا، اے محمد مصطفیٰ، میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اور بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ چیز عطا فرما دی ہے کہ میں انہیں قحط سالی سے نہیں ماروں گا، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور کو ان پر دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے، اگرچہ وہ دشمن ان کے خلاف ہر طرف سے اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے خود بعض بعض کو ہلاک نہ کریں اور بعض بعض کو قیدی نہ بنائیں۔ حدیث نمبر 766۔ سنن دارمی میں حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحوم قرار دیا اور اس کی عمر مختصر رکھی، سو ہم ہی آخری ہیں اور ہم ہی قیامت کے دن اول ہوں گے، اور میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضرت موسیٰ صفی اللہ ہیں، اور میں ہی حبیب اللہ ہوں، اور روز قیامت میرے پاس ہی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے تین وعدے فرمائے، اور تین چیزوں سے انہیں نجات عطا کی، ان پر عام قحط سالی مسلط نہیں کرے گا، اور کوئی دشمن انہیں ختم نہیں کر سکے گا، اور انہیں گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 767۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین آفتوں سے بچا لیا، ایک یہ کہ تمہارا نبی تمہارے لیے ایسی بدعا نہ کرے گا کہ تم سارے ہلاک ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ مجموعی طور پر اہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہوں، تیسرا یہ کہ تم مجموعی طور پر کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگے۔ حدیث نمبر 768۔ امام ابو حنیفہ اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت مسلمہ وہ خوش نصیب امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل کی گئی ہے، اس کا عذاب اس کے ہاتھ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک مسلمان کو ایک کافر دے کر کہا جائے گا، یہ تمہارا دوزخ کا فدیہ ہے۔ باب نمبر 11، فصل نمبر 2، آخری زمانے میں امت محمدیہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 769، متفق علیہ روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی روز قیامت آئے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ حدیث نمبر 770، متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، لیکن میری زیارت کرنا اس وقت ہر مومن کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حدیث نمبر 771، سنن ترمذی میں حضرت بعث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، کے بارے میں فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو۔ حدیث نمبر 772، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ حدیث نمبر 773، سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے، معلوم نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ حدیث نمبر 774، امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت میں میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و مال کے بدلے اگر میرا دیدار ملے تو وہ خرید لے، یعنی اپنے اہل و مال کی قربانی دے کر ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے۔ حدیث نمبر 775، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون سی مخلوق تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے سب سے عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ وہ ہر وقت اپنے رب کی حضوری میں رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، پھر انبیاء کرام علیہم السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ فرمایا، تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ بنفس نفیس میں خود تم میں جلوہ افروز ہوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، کئی کتابوں کو پائیں گے مگر صرف میری کتاب میں جو کچھ لکھا ہوگا بن دیکھے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حدیث نمبر 776۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 777۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے آپ کو دیکھا تک نہیں، آپ کی تصدیق کی حالانکہ آپ کو دیکھا تک نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ حدیث نمبر 778۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری اور مبارک باد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 بار خوشخبری اور مبارک باد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ حدیث نمبر 779۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن کا کھانا کھایا، ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ ہم آپ کی مائیت میں ایمان لائے اور آپ کی ہی مائیت میں ہم نے جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ اس جہت سے تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 780۔ بیہقی میں حضرت عبد الرحمن بن علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بتایا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اس امت کے آخر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اجر اس امت کے اولین دور کے لوگوں کے برابر ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔ نیکسٹ چیپٹر، اس امت کے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان۔ باب نمبر 11، فصل نمبر 3، اس امت کے کبھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 781۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یا فرمایا، امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالی کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ حدیث نمبر 782۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں، جماعت کے ساتھ ہونے، نصیحت سننے، فرما برداری اختیار کرنے، ہجرت کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ پس جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا، پس اس نے اسلام کا قلادہ یعنی پٹا اپنے گلے سے اتار دیا جب تک کہ وہ جماعت کی طرف لوٹ نہیں آتا۔ حدیث نمبر 783۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطاب فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان قیام فرمایا. پھر انہوں نے فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے دور رہتا ہے. جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے اس کے لیے جماعت سے وابستگی لازمی ہے. جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور برائی پریشان کرے، پس وہی مومن ہے. حدیث نمبر 784. المستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا، اور فرمایا، اللہ تعالی کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، بس سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، اور جو اس جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں ڈال دیا گیا. حدیث نمبر 785. سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت مجموعی طور پر کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، پس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کا ساتھ اختیار کرو. حدیث نمبر 786. سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت یقیناً 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے. حدیث نمبر 787. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ایک سے بہتر ہیں، اور تین شخص دو سے بہتر ہیں، اور چار اشخاص تین سے بہتر ہیں، بس تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی ہدایت کے سوا کسی شے پر اکٹھا نہیں کرے گا. باب نمبر 11، فصل نمبر 4. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ تھا. حدیث نمبر 788. متفق علیہ روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر دوبارہ 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، ہماری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری کی محبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار تھا، یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. حدیث نمبر 789. متفق علیہ روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں، بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 790. صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق اس بات کا تو ڈر ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہوگے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری بار تھی جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر جلوہ افروز دیکھا، یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ باب نمبر 11، فصل نمبر 5، اس امت میں ائمہ مجددین کے بھیجے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 791، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علم میں سے جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے شخص یا اشخاص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ حدیث نمبر 792، مستدرک حاکم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور بندوں میں سے محبوب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور خشیت الہی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو موجود نہ ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں اور موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں، وہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حدیث نمبر 793، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما جب میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہوگی تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ حدیث نمبر 794، امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوران حصول علم اگر کسی شخص کو موت آ جائے اور وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ حدیث نمبر 795، امام ابن راہوے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، تو یا رسول اللہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء ہوں گے اور پھر ان کے خلفاء ہوں گے، سو جسے تم سیدھے راستے پر پاؤ اس کے ساتھ بیعت عہد وفا نبھاؤ، اور جو سیدھی راہ پر نہ رہیں انہیں ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو۔ حدیث نمبر 796، امام قزائی روایت کرتے ہیں، حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین یا فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، یعنی دین کی اتباع کرنے والے معاشرے میں اجنبی لگتے تھے، یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین کے پھیلنے کی ابتدا سفر اور ہجرت سے ہوئی، اور ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ یہ دین معاشرے میں دوبارہ اجنبی لگے گا جس طرح کے شروع میں لگتا تھا، اور دین پھیلانے کی خاطر الگ تھلگ ہونے والے غربا یعنی اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ غربا اجنبی کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے اور اللہ کے بندوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 797، امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا تاکہ اس سے اسلام کو زندہ کر سکے تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان سوائے ایک درجے کے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 798۔ ابن عساکر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، میرے خلفاء پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تعلیم دیتے ہیں، میرے خلفاء ہیں۔ حدیث نمبر 799۔ امام مزی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید فریابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر پر لوگوں کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ کی نفی کرتی ہے۔